niedzielę w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 listopada, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęło się głosowanie w samozwańczych separatystycznych republikach na wschodzie Ukrainy. Rosja próbuje teraz formalizować swój wpływ w taki sposób polityczny. Policja prowadzi akcję Znicz na drogach. My naprawdę nie pozwolimy na wolną Amerykankę. Policjanci pilnują prędkości i łapią pijanych kierowców. Kolejny dzień protestów Irlandczyków przeciwko opłatom za wodę. Głosowanie już trwa. Tydzień po wyborach parlamentarnych na Ukrainie mieszkańcy separatystycznych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej wybierają przedstawicieli swoich parlamentów i szefów władz wykonawczych. Lokale wyborcze otwarte są od godziny. Eksperci oceniają, że wybory mogą ułatwić dialog między Kijowem a wschodem Ukrainy. Na pewno nie rozwiążą problemów humanitarnych czy gospodarczych. W ubiegłą niedzielę mieliśmy wybór proeuropejski, teraz możemy spodziewać się potwierdzenia wpływów Rosji. Rosja próbuje teraz formalizować swój wpływ w taki sposób polityczny, przeprowadzić wybory i pokazać, że ciągle ma wsparcie lokalnego społeczeństwa, choć to może być absolutną nieprawdą. Mówi analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jewgen Worobiow. Dziennikarka TVP Arleta Bojke wyjaśnia, że separatyści wiedzą, jak zaciągnąć do urn mieszkańców wschodniej Ukrainy, ale dodaje, że tych mieszkańców jest też mniej niż kiedyś. Wojna zmusiła ich do opuszczenia tego regionu. Z Doniecka wyjechała chyba przynajmniej połowa mieszkańców. W samozwańczych republikach ludowych wygrają prawdopodobnie ludzie, którzy już tam rządzą. Wyborów nie uzna Kijów, który już zapowiedział, że są one sprzeczne z wrześniowymi ustaleniami z Mińska. Natomiast niemal pewne jest, że uzna je Moskwa. I tu, jak podkreślają eksperci, jest pewna nadzieja, bo wybory w pewien sposób będą legitymizowały separatystów. A to może oznaczać, że Kijów będzie miał do dialogu, jeśli nie partnera, to przynajmniej przedstawicieli oficjalnych władz. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców na podwójnym gazie. W całym kraju policja prowadzi akcję Znicz. Jednym z głównych celów jest wyeliminowanie nie tylko piratów drogowych, ale i pijanych za kierownicą. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali 310 nietrzeźwych kierowców. Kontrole stanu trzeźwości to już jest norma, to już jest standard w działaniach policyjnych. Jeżeli mamy do dyspozycji alkoblu, to weryfikowanie stanu trzeźwości to jest kwestia 5-10 sekund i mam pewność, czy kierowca jest trzeźwy, czy też pijany. Więc to, że będziemy pełnić służbę w rejonach cmentarzy, że będziemy regulować ruchem na skrzyżowaniach, to wcale nie oznacza, że drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe będą odkryte. My naprawdę nie pozwolimy na wolną Amerykankę. Jak dodaje Marek Konkolewski z Komendy Głównej, trzeba być też ostrożnym, bo wśród kierowców są osoby, które prowadzą samochód bardzo rzadko. Z garaży są wystawiane samochody, które nie są codziennie używane. Natłok samochodów na tak zwanych czarnych tablicach rejestracyjnych, a więc to świadczy, że seniorzy także będą z tych samochodów korzystać tylko po to, żeby dojechać w rejon nekropolii i wielki szacunek za to. Natomiast gorąca prośba o większą wyrozumiałość. Podczas akcji Znicz policjanci sprawdzają trzeźwość, czy zapięte są pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone w fotelikach. Irlandczycy drugi dzień z rzędu protestowali przeciwko wprowadzeniu opłat za wodę. Największe wiece odbyły się w sobotę w stolicy Dublinie. Rząd chce, by Irlandczycy, jak większość krajów Europy, zainstalowali liczniki wody. To oznacza, że każde gospodarstwo domowe będzie płacić od 200 do 400 euro rocznie. Dotychczas Irlandia była jednym z ostatnich krajów, w którym woda była bezpłatna. Wczoraj w Dublinie na ulicę wyszło ponad 20 tysięcy osób. W całym kraju około 120 tysięcy. Dla wielu demonstrujących woda była tylko jednym z wielu powodów do protestu. Jak podkreślali, są przeciwko całej polityce gospodarczej rządu nastawionej na zaciskanie pasa. To drugie zaduszki Franciszka w Watykanie. Papież tradycyjnie w południe spotka się z pielgrzymami, a wieczorem modlić się będzie przy grobach swoich poprzedników w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra. Franciszek zacznie od grobu Świętego Piotra, pierwszego papieża. Przejdzie następnie do bliższych nam w czasie jego następców Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła I. Odwiedzi też na pewno groby dwóch nowych świętych, Jana XXIII i Jana Pawła II, znajdujące się w samej bazylice.

smartest person in the world. You made me question everything, how I relate to the world I'm in. Now I know it's a game you play, hoping that in some way it would make my emotions grow. But in the end it only makes me realize that no, już prawie 12 minut po siódmej. Uwaga, 3, 4. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz po kolei. Natalia Piasecka. Wojtek Cichocki. Adam Kłocęba. I Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje audycję. Marek Pawlukiewicz, który dba o wszystko. I ja, Katarzyna Pruchnicka, witamy w zagadkowej niedzieli. Zapraszamy serdecznie do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. Ja mam nadzieję, że wszystkich ciekawi, co my przygotowaliśmy na dziś. No to nie będziemy tego trzymać w tajemnicy. W cyklu przyrodniczym od bakterii do arterii jeszcze przed ósmą dowiemy się, jakie zwierzę ma jesienią największy apetyt. Przed dziewiątą w cyklu Szkiełko i oko dowiemy się, co to jest antybańka. A w cyklu Kucharz nieduży zrobimy najlepszą na świecie czekoladę do picia. A tuż przed dziewiątą Adam Kocęba przedstawi nam kolejną książkę z najniższej półki. Tuż po ósmej powitamy specjalnego gościa w zagadkowej niedzieli. Będzie to pani Pola Madej. Opowie nam, co należy jesienią zrobić w ogrodzie i czy rośliny potrzebują ciepłych zimowych ubrań. Jak myślicie? Trzeba na zimę ubrać rośliny w jakieś puchowe kurtki albo nie, kożuszki? Nie, takie te... nie, w, znaczy, w pewnym sensie. W pewnym sensie. W jakim sensie? To tak jak już powiedziałam, dowiemy się po ósmej. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na dziś. Konkurs, konkurs, konkurs. Poza zagadkami, które będą przed każdą piosenką, pytaniami do was, drodzy słuchacze, mamy konkurs specjalny. 5 książek od zagadkowej, albo może trochę więcej. Czekamy na krótkie wierszyki o jesiennej pogodzie. Może to być o deszczu, może to być o słonku, które oświetla piękne, kolorowe jesienne liście. Wszystko zależy od was, moi drodzy. Zagadkowa @polskieradio.pl to taki specjalny konkurs w naszej audycji. Przypominam, czekamy na wierszyki o jesiennej pogodzie. Zagadkowa @polskieradio.pl. Na te maile czekamy do ósmej, a nagrodami są, tak jak powiedziałam, książki wspaniałe od wydawnictwa Jedność. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. I tak właśnie wygląda plan na najbliższe dwie godziny, a zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki. Gimnastyka języka. No więc ogólna rozgrzewka. Znacie już ją wy. Myślę, że znają nasi stali słuchacze. Buzio w ciup i uśmiech. Buzio w ciup i uśmiech. Ćwiczymy tak mocno z werwą, jak na siłowni, moi drodzy. To taka rozgrzewka, jak na WF-ie zaczynacie na przykład od podskakiwania, biegania. To buzie i poważnie i naukowo się teraz wyrażę, aparat mowy również trzeba rozgrzać w zagadkowej niedzieli. Buzio w ciup, uśmiech, buzio w ciup, uśmiech. Teraz językiem masujemy policzki od środka. Bardzo, bardzo porządnie, proszę, ćwiczymy jak na siłowni. No a teraz, jak już jesteśmy trochę rozgrzani, proszę powiedzcie dwa słowa, na przykład policzcie do 10. Śmiało, raz, dwa, trzy, cztery, liczymy, policzcie do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz chciałam zapytać ciebie, Natalia, bo ty jedyna odważyłaś się, żeby to zrobić. Po takiej chociażby krótkiej gimnastyce trochę lepiej ci się mówi? No trochę wyraźniej. Trochę wyraźniej, to wszystko działa. Ale jest jeszcze jeden fragment naszego ciała, który bardzo ważny jest przy mówieniu. Adaś? Przepłona. Ach, skąd wiedziałeś? Czytasz w moich myślach od rana? Nie, chodzę na chór do szkoły muzycznej. Ach, no to dobrze, to w takim razie ja nie będę mówić nic o przeponie i posłuchamy Adama. Adam, dlaczego przepona jest taka ważna przy mówieniu, a tym bardziej przy śpiewaniu? Właśnie jak mówimy, trzymając tutaj, na przykład jak trzymamy ręce na przepłonie, to nam się wyraźniej mówi. Mhm. Można też takie różne śmieszne dźwięki robić na ćwiczenia. No to dobrze, to zanim podasz te, jak sobie przypomnisz te ćwiczenia, to ja bardzo cię poproszę o podanie tych różnych śmiesznych dźwięków, jakie można robić za pomocą przepony. Ale teraz ja bym chciała, bo my tu łapiemy się za to miejsce, gdzie przepona jest, natomiast jesteśmy w radiu i nasi słuchacze tego nie widzą. Gdzie jest przepona? W którym miejscu? Tutaj. Tutaj, no. Przy brzuchu. Jak mamy brzuch, to na górze brzucha, tak? Mhm. W tym miejscu, gdzie się kończą żebra, ona trochę jest pod żebrami, czyli jak położymy sobie ręce na górnej części brzucha, to tam pod spodem jest właśnie przepona. No i proszę, Adam, jakie ćwiczenia można zrobić, żeby tą przeponę rozgrzać, albo żeby ją poczuć, albo żeby ją uruchomić? Nie wiem, można spróbować tak mówić, żebyśmy czuli, że mówimy tak przez nos. Mhm. Albo różne takie spółgłoski. Mhm, czyli sz, sz, sz, sz. Tak, albo na przykład. Ry na przykład też. A ry też. Ry to na rozgrzanie języka chyba nie przepony, ale bardzo dobrze, to są świetne pomysły. Ja myślę, Adam, że ja kiedyś je wykorzystam w naszej gimnastyce języka, ale wracając do przepony, to ja teraz poproszę wszystkich i was tu w studiu i dzieci, które nas słuchają, żebyście położyły sobie rękę tak wysoko na brzuchu i wzięły głęboki oddech. I teraz ten oddech należy wziąć tak, żeby ten brzuch się uniósł, wypiął, zrobił się taki okrągły jak piłka. No i właśnie tu jest przepona i ten mięsień jest bardzo ważny przy oddychaniu, no a jak jest ważny przy oddychaniu, to jest ważny również przy mówieniu. I mam teraz takie jedno ćwiczenie, które nam pozwoli przeponę uruchomić i rozgrzać. Wiecie, jak tak pies, który się wybiega i bardzo poszaleje na spacerze w parku, wiecie, jak on robi? Co on robi? Język wyrzuca. Dyszy. Kto tak zadyszał pięknie? Wojtek, ja. To ty? Natalia? Tak. Zadysz jeszcze trochę. O, właśnie. I jak tak spróbujemy zadyszeć, to wtedy ta przepona nam się uruchomi, tylko musimy tak oddychać. Będzie właśnie skakać. Brzuchem. Będzie podskakiwać. Podyszmy trochę, jak pieski. Ale pracują wam przepony fantastycznie. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też tak pięknie udało się przeponę rozruszać. A teraz pytanie. Nie gimnastykowe, ale językowe na pewno. Pytanie o głoski i litery, o różnicę między głoskami a literami. A pytanie brzmi, ile głosek ma słowo drzwi? Zapraszam do telefonów 22 i 7 trójek. Jak ty się nazywasz? Maja! Zosia! A tu Mania, Bartek, Fiatek, Ola, Bartek. Ja się wcale nie nazywam. Ja się wcale nie nazywam. Tylko kwiatki sobie zrywam. Tylko kwiatki sobie zrywam. Yeah. ile masz lat? Dobra. Prawidłową odpowiedzią dodzwonił się do nas Nikodem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, mój drogi. Powiedz mi, ile głosek ma słowo drzwi? Cztery. Trzy, cztery. Wszystko się zgadza. Pierwsza głoska to d, druga to ż, trzecia to w, a czwarta to i. Zgadza się? Tak. Dobrze, mój drogi. A powiedz mi, ile ty masz lat? Sześć. I już znasz głoski i litery? Tak. Umiesz czytać pięknie? Tak. Och, wspaniale. A czytasz dużo książek? Mama. Mama ci czyta książki, to fantastycznie. To ja mam jeszcze, jak ty jesteś taki już oczytany dzięki mamie i jak twierdzisz, znasz litery, to mama się może włączyć w odpowiedź na to pytanie, bo dzwonisz z takiej miejscowości, która się nazywa Odrzykoń. Wszystko się zgadza? Tak. To teraz spróbujmy policzyć, ile jest głosek w nazwie twojej miejscowości, dobrze? I liczymy. O, jeden, tak. D. Dwa. Dwy. I. Tak. K. Tak. O. Tak. Siedem. Sześć, siedem. Wszystko się zgadza, fantastycznie. Ja też tu liczyłam, notowałam sobie. Nikodemie, pozdrawiamy cię ze studia zagadkowej niedzieli i mamę i pięknie się kłaniając mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, to wspaniała, prawidłowa odpowiedź. A wy spróbujmy wyjaśnić, czym się różni głoska od litery, moi drodzy. Wojtek. Głoskę my mówimy i słyszymy, a literę czytamy i piszemy. Bardzo dobrze. To w takim razie, jak mamy takie dwie literki R i Z, to jaka to będzie głoska? R. Ż. A jak mamy takie dwie litery, na przykład D i Z? Dz. A S i Z? Sz. A C i Z? Czy. Wszystko się zgadza. Tak to właśnie jest z tymi głoskami i literami. 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu przyda się teraz. Z archiwum zagadek. Tak, bo to właśnie przyszedł czas na archiwalne zagadki zagadkowej niedzieli. Dziś zadaje je Mieczysław Gajda. I na włoskim, i laskowym bardzo twarda jest skorupa. Gdy wiewiórka chce go spożyć, musi najpierw ją rozłupać. Przypominamy numer telefonu 22 i 7 trójek. To jest, skoro przypominamy numer telefonu, to przypomnijmy jeszcze raz zagadkę, pytanie, o czym mówi pan Mieczysław Gajda. I na włoskim, i laskowym bardzo twarda jest skorupa. Gdy wiewiórka chce go spożyć, musi najpierw ją rozłupać. FM. Na dobry początek kawałek szybko! Szybko zbudź się, szybko wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa. Szybko zęby, myj i ręce, szybko światło, gaz w łazience. Szybko tata na nas czeka, szybko tramwaj nam ucieka. Szybko, szybko, bez hałasu, na nic nigdy nie ma czasu. Zbudź się, szybko wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa. Szybko zęby, myj i ręce, szybko światło, gaś w łazience. Szybko tata na nas czeka, szybko tramwaj nam ucieka. Szybko, szybko, bez hałasu, na nic nigdy nie ma czasu. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. I może taką grę planszową właśnie dostanie od nas Julka. Dzień dobry, Julio. Dzień dobry. Domyślam się, że znasz już odpowiedź na naszą zagadkę, ale ja bym chciała ci ją przypomnieć. I na włoskim, i laskowym bardzo twarda jest skorupa. Gdy wiewiórka chce go spożyć, musi najpierw ją rozłupać. No i słucham twojej odpowiedzi. Orzech. Chodzi o orzech, jak najbardziej, wszystko się zgadza. A powiedz mi, moja droga, takie pytanie dodatkowe. Jakie znasz rodzaje orzechów? W zagadce pojawiły się dwa. No, laskowe włoski. Mhm. Jaki jeszcze? Arachidowy. Tak, wszystko się zgadza. Przychodzą ci do głowy jakieś jeszcze, czy już będzie trudno? Migdały chyba. Migdały też można zaliczyć do orzechów, tak sobie myślę. No i nie wiem. Julko, ale to i tak wyczerpująca odpowiedź. Bardzo ci dziękujemy, gratulujemy i pozdrawiamy ze studia zagadkowej niedzieli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Julka wymieniła no te dwa, które były w zagadce. Orzechy laskowy, włoski, arachidowy, czyli te orzechy, z których jest zrobione masło orzechowe. Nie wiem, czy wiecie. Jeszcze o tym. Ziemne. A to ziemne orzeszki. Ziemne orzeszki to są arachidowe. To chyba jest tak, z tego, co wiem. Ale ekspertem od orzechów nie jestem. A jakie jeszcze rodzaje orzechów, moi drodzy? Wojtek. Chyba pistacja jeszcze jest orzechem. Tak, przepyszny zielony orzeszek pistacjowy. Jakie jeszcze? No to ja już chyba nic nie dopuszczam. Ja już chyba też, chociaż są jeszcze różne takie orzechy, które się bardzo egzotyczne, które się bardzo pięknie nazywają, ale myślę, zostańmy przy tych naszych włoskich, laskowych, bo one są, rosną w Polsce i są piękne i wspaniałe, a teraz jest sezon orzechowy właśnie, bo jesienią na takich wielkich na przykład orzechach laskowych, drzewach, orzechach włoskich, te owoce, czyli właśnie orzechy, dojrzewają i spadają. A jak one są niedojrzałe, to nie wiem, czy wiecie, one są w takich zielonych skórkach, łupinkach. Tak, tak. No. Ja widziałam właśnie takie drzewo. Mhm. I jak one wyglądają? No właśnie, jak są takie, to są takie trochę zielone w takiej skórce, jak są tak niedojrzałe. A potem, jak dojrzewają, co się dzieje z tą skórką? No ona tak jakby się otwiera, no i pęka, robi się czarna. I tu chcę wam powiedzieć, że jak się obiera te orzechy z tej skórki, to one bardzo brudzą ręce na czarno. No dobra, to jeszcze jedno. Wymienimy taki jeden trochę egzotyczny orzech. Czy znacie? Kokos. Tak, fantastycznie. Duży orzech, bardzo egzotyczny. A wiecie, co to jest pesto? Tak. Taki, taki zielony sos. Pesto najbardziej popularne jest to z bazylią. Taki bazyliowy, gęsty. Do spaghetti. Włoskie. Do spaghetti, tak. Do świetnie spaghetti smakuje. I ogólnie takie do makaronów. To świetne jest z makaronami. Fantastyczne. Ja też uwielbiam. A do sałatki caprese, czyli mozzarella. Tak, też pomidor. To wtedy to pesto bazyliowe właśnie jest bardzo dobre. Czy wiecie, że w skład pesto wchodzą orzechy właśnie? Nie. Ja tego nie wiedziałam. A to pewnie nie wiecie, jakie w związku z tym. Są takie małe orzeszki, które nazywają się pini. Orzeszki piniowe. Słyszałam też. Aha, malutkie, białe orzeszki, które są bardzo aromatyczne i mają coś tam wspólnego z sosną. Mają trochę taki właśnie sosnowy zapach. No to myślę, wystarczy o orzechach w zagadkowej niedzieli. Proszę nas teraz uważnie słuchać, bo przed nami kolejna zagadka. Jest czerwony z każdej strony, a barszcz z niego też czerwony. O. To chyba nie jest trudna zagadka. 22 i 7 trójek. Jest czerwony z każdej strony, a barszcz z niego też czerwony. O. No, I Odpowiedź na nasze pytanie, na naszą zagadkę zna Krzysztof, jak się domyślam. Oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. To zanim posłucham twojej odpowiedzi, chciałabym przypomnieć jeszcze tobie i sobie zagadkę. Jest czerwony z każdej strony, a barszcz z niego też czerwony. O. No i słucham odpowiedzi. Odpowiedź brzmi burak. To piękna, oczywiście prawidłowa odpowiedź. A ty lubisz barszcz z buraka? Tak. A powiedz mi, co w tym barszczu pływa, który lubisz najbardziej? Ziemniaki takie czerwone. Mhm. Dobrze, opowiedz mi trochę o tym barszczu. Wiesz, dlaczego tak pytam i drążę? Ponieważ taki barszcz czerwony jest niby taką zupą, którą każdy zna. Natomiast z tego, co wiem i z tego, co już w swoim życiu doświadczyłam i zjadłam, to wiem, że w każdym domu taki barszcz podaje się zupełnie inaczej. Jak u ciebie w domu podaje się barszcz z buraków? Wigilią się przeważnie. A, Wigilię też, ale poza Wigilią, bo powiedziałeś, że jest z ziemniakami. Te ziemniaki są w całości, czy może takie utłuczone? Tak, takie pokrojone na kosteczki. Mhm. I coś tam jeszcze poza tymi ziemniakami pływa? Jakieś inne warzywa. Kapusta. A, to ja się domyślam, jaki barszcz. To jest taki pyszny barszcz, który zwiemy ukraińskim. Wspaniale, rozmarzyłam się trochę, bo uwielbiam barszcz, uwielbiam wszelkie zupy z buraków, a tobie gratuluję refleksu, jeżeli chodzi o dodzwonienie się do zagadkowej niedzieli i oczywiście prawidłowej odpowiedzi. Pozdrawiamy Krzysiu i życzymy smacznych zup jesienią. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Natalia tak westchnęła i się rozmarzyła. Ty lubisz? No bo ja nie lubię tak naprawdę barszczu, ale, ale lubię barszcz ukraiński. Co tam pływa w tym ukraińskim jeszcze? No, już dawno nie jadła, więc, ale wiem, że jest... Ziemniaki, kapusta, to powiedział Krzyś. Co jeszcze, chłopaki? Ja mogę powiedzieć tyle. Nie lubię barszczu w ogóle. To się nie odzywaj. U nas jest na Wielkanoc i na Wilgię, ale barszcz ukraiński jak najbardziej, jak spróbowałam, to mi smakował. A, właśnie mi tak no samo. Widzisz, Wojtek, a ty? Mi ukraiński smakuje i biały, a inne to nie. To bo... czerwony mi nie smakuje. Taki czerwony, zwykły, trochę słodki barszczyk, taki do picia, aromatyczny. Nie, czerwony nie. Czerwony nie. A wracając jeszcze do buraków, moi drodzy, czy są jakieś buraki, które nie są czerwone? Adaś. Nie wiem, chyba białe? Nie. No tak, one są białe. Wiecie, co to są za buraki? Nie wiem, jak się nazywają. Buraki cukrowe. Ale wiem, że są białe. A, wiedziałem. No wiedziałeś, buraki cukrowe. O burakach cukrowych ja nie za wiele wiem, także tego tematu nie będę rozwijać, ale wiem, że takie są. Mają chyba coś wspólnego z cukrem, nie tylko nazwę. Patrzę na zegarek, 16 minut zostało do 8, czas pędzi jak szalony. W zagadkowej niedzieli czas teraz na krótką podróż przyrodniczą. Od bakterii do arterii. Dziś pytam pana Andrzeja Ostrowskiego, jakie zwierzę jest teraz najbardziej głodne, poza takimi, które są głodne zawsze? Należy jeszcze niewątpliwie wspomnieć o tych kilkunastu niedźwiedziach, które mamy w Tatrach, które w tej chwili opychają się nieprawdopodobnie, żeby dospać do wiosny. No, troszkę robią szkody góralom, no bo jak dorwą owieczkę, to też ją zjedzą. No, ale trudno, no przecież zwierzę musi zrobić jakieś zapasy, a myśmy zagospodarowali prawie całe Tatry, także nie bardzo jak mają na dziko się wyżywić. Najlepszym przykładem zresztą, jak się niedźwiedzie opychają, to może nie tyle są nasze brunatne niedźwiedzie, ale chociażby w Ameryce żyjące niedźwiedzie brunatne z niedźwiedziem grizzly na czele, które opychają się łososiami w sposób nieprawdopodobny i potrafią zwiększyć nawet o 100% wagę swojego ciała, zanim pójdą spać. 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu przyda się teraz. Pytanie dla uważnych słuchaczy. Ile może przytyć niedźwiedź po jesiennym łasuchowaniu? Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty 7-milowe. Został w nie nogą 7 mil czaśnie. Bo Michał kupił takie buty w siedmiomilowe buty, o buty. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Yo, yo, yo. Chciał do Warszawy powrócić wreszcie, ale co chwila był w innym mieście. W Kielcach, Kaliszu, Płocku, Szczecinie, i koszaliny. Nie mógł trafić, więc podopocznym, jak to żałośnie tutaj odpocznę. Usiadł i spojrzał ogromnie struty na swoje siedmiomilowe buty. Zdjął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka do domu wrócił. Piosenka się skończyła, a ja teraz odbiorę telefon od Maćka. Dzień dobry. Dzień dobry. Maćku, ile może przytyć niedźwiedź po jesiennym łasuchowaniu? Tyle samo, czyli 100%. Bardzo dobrze, czyli tyle samo, ile sam waży, tak? Jeżeli na przykład, nie mam zielonego pojęcia, może ważyć ile może ważyć niedźwiedź, ale powiedzmy tak dla równego rachunku, że niedźwiedź waży 100 kg, to jeżeli tak się naje, to może ważyć nawet 200, prawda? Tak. Wszystko się zgadza. Bardzo ci dziękuję, Maćku. A powiedz mi, a jakie jest twoje ulubione danie? Co lubisz jeść najbardziej? No, fantastycznie. Gulasz to jest takie danie, które jemy jesienią i zimą bardzo chętnie, ponieważ ten gulasz jest rozgrzewający. A opowiedz nam proszę o tym ulubionym swoim gulaszu. Dlaczego go tak lubisz? Bo bardzo mi smakuje. Mhm. Jest mięsko. A jakie tam mięsko jest? Może być różne mięso. Oczywiście, że tak. A ty lubisz mięsko w ogóle jeść? Tak, lubię wszystko. A lubisz na przykład buraczki, bo o burakach dzisiaj rozmawialiśmy w zagadkowej niedzieli. Tak, lubię. Fantastycznie, gratuluję tobie i mamie, bo to pewnie też jej zasługa, i tacie, być może trochę babci i dziadkom. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia zagadkowej niedzieli. Do usłyszenia, Maćku. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. My przy temacie jedzenia pozostajemy jeszcze. Pytanie podchwytliwe. Kto z was nie lubi czekolady? Grobowa cisza w studiu zagadkowej niedzieli zapadła. Ja również ją uwielbiam. To teraz coś dla was. Kucharz nieduży. Przepis na coś pysznie czekoladowego specjalnie dla nas przedstawi maestro czekolady z Wedla, pan Janusz Profus. Mały maestro, co możesz czekoladę zrobić? Może bardzo wiele rzeczy zrobić. Czekolady jedynie trzeba pamiętać o tym, że muszą być w pobliżu rodzice, ponieważ czasami jeżeli coś się bawimy tam na gazie, kuchence, no to na pewno nie małe dzieci, tylko rodzice muszą tutaj całkowicie pomóc. Ale taki bardzo prosty przepis, zacznijmy od początku, to zrobimy dzisiaj na przykład czekoladę do picia. Będziemy potrzebowali 1,5 szklanki mleka i 1 tabliczkę czekolady mlecznej na przykład. Jeżeli ktoś woli gorzką, może być gorzka albo biała. Oczywiście nie mówimy tutaj o żadnej czekoladzie jakiejś nadziewanej. Mówimy tutaj o pełnych czekoladach, czyli mleczna, gorzka lub biała. Lub może być czekolada na przykład z orzechami. Czekoladę należy dobrze połamać na małe kosteczki, mleko zagotować, ściągnąć je z kuchenki gazowej. To na pewno muszą pomóc rodzice, a dzieci mogą połamać tą tabliczkę czekolady. I potem całą tą tabliczkę czekolady wrzucić do mleka. Poczekać ze 3 minutki, bardzo cierpliwie, wymieszać wszystko od całości, będzie jednolita masa i ponownie to delikatnie zagotować. Trzeba bardzo mocno uważać, żeby mieszać od dołu, żeby się to nie przypaliło. To jest bardzo słodka masa i jest gotowe. I możemy nalewać do filiżanek, do kubków, możemy udekorować piankami, żelkami, możemy udekorować śmietaną, jak najbardziej. No i podawać oczywiście z tym, co kto lubi, czy z biszkoptami, czy z ciasteczkami, to już jest dowolnie. A więc bardzo prosty przepis dla małych łasuchów, dla małych maestro gotujących w kuchni. Zapraszam. No i moi drodzy, co powiecie na taki kubek gorącej, gęstej czekolady z bitą śmietaną na wierzchu? Pani o tym nie mówi, bo mi się aż zachciało. A, mnie też się zachciało. No to porozmawiamy jeszcze trochę o czekoladzie. Jaką lubicie najbardziej? Z orzechami. Laskowymi. Tak. Tak, dobrze, to Adam. Wojtek? Ja bardzo lubię mleczną i taką, i nie wiem jaka jest na batonach, ale to, która jest na batonach, bardzo lubię. Aha, Natalia? Ja bardzo lubię z karmelem, bo ja uwielbiam karmel. Mhm. Dobrze, ja uwielbiam też karmel, ale lubię taką czekoladę na przykład z truskawkami. Lubię czekoladę samą, taką czekoladę mleczną. A bardziej mleczną czy gorzką? Gorzką lubicie czekoladę? Ja uwielbiam. Ja bardziej mleczną. No. Ja lubię, ale mleczną wolę. Dobrze. A jakie są potrawy z czekoladą? Co? Lody. Dobrze. Ciasto. Lody czekoladowe. Ciasto. Jakie ciasto czekoladowe? Brownie. Ja znam takie ciasto, tort czekoladowo-miętowy podobno jest bardzo dobry. Tort czekoladowo-miętowy, dobrze, tak. Domyślam się, że na przykład ciasto jest ciemne czekoladowe, a ten krem jest... Nie, to jest takie, on jest czekoladowy i jeszcze takie białe coś, co ja nie umiem tego rozpoznać, ale tam jest na pewno napar miętowy, taka herbata miętowa. Fantastycznie, połączenie mięty podobno i czekolady pyszne. Jest pyszne. A jak połączenie czego jeszcze z czekoladą jest takie dobre? No mnie na przykład przychodzą do głowy pomarańcze, skórki pomarańczowe. Jakie jeszcze owoce dobrze komponują się z czekoladą? Truskawki. Truskawki, super pomysł. Na przykład truskawki wisienki. Moczone w czekoladzie. Wisienki, być może, ojejku, dobrze. To ja nie ustępuję, porozmawiajmy jeszcze trochę. Nie, już chyba wszyscy mamy dosyć tych czekoladowych opowieści. No dobrze, chyba trzeba będzie coś z tym fantem zrobić. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?